Naam, haya ni matangazo ya idhaa Kiswahili ya Radio Isangani. Tunatangaza kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Chama cha kisiasa CNL chadai wafuasi wake wanaendelea kukamatwa huku kikiomba sheria ya vyama kuheshimishwa. Na baraza la mawaziri la pasisha muswada wa sheria ya kuratibu upya mamlaka ya mapato OBL. Na huko ugenini Israeli na Palestina zasitisha mapigano. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erika Dogo. Hapa studio msomaji wako ni mimi Romuald Niyo Abivuze. Isanganiro. Habari kamili. Chama cha kisiasa CNL kinakemea kile wanachokiita kukamata kamata inayofanywa wafuasi wa chama hicho na kuwafunga jela. Mwaka mmoja baada ya uchaguzi mkuu wa Mei 20 mwaka 2020, msemaji wa chama hicho anasema kuwa mwenendo wa kukamata wafuasi wao unaendelea. Terence Manilambo na anaomba kuwa sheria inayolenga vyama vya kisiasa ingestahili kuheshimishwa. Tumsikilize anatafsiriwa kwa Kiswahili na Moize Misago. Toka uchaguzi mkuu wa Mei 2020, bado tunashuhudia wafuasi wetu ambao wanakamatwa na kufungwa kinyume cha sheria. Tulipitia kipindi cha joto kali la uchaguzi ambapo tulihesabu maelfu ya wafuasi wetu ambao walikamatwa baadaye kukachiliwa uhuru wa chache. Ila hii leo kinachotutia hofu ni kuwa tabia hiyo ya kamata kamata inaendelea. Kwa nini watu wanakamatwa na kufungwa kinyume cha sheria? Tunafahamu kuwa sheria iko wazi, nani anakamata mtu katika mazingira gani na lini mtu anaweza kukamatwa, hasa sababu za kisiasa ambazo zinafichama katika kamata kamata hiyo. Ndio maana tunakemea mwenendo huo wa viongozi wanaokiuka sheria, ili hali sheria iko wazi kuhusu sheria. Utawala unajengea kwenye sheria. Kama sheria inaruhusu chama CNL kuendesha kazi yake kama vyama vingine, ni vyema sheria iheshimishwe. Tuna ofisi za chama na sheria kuagiza kuwa wafuasi wa chama wakutane katika ofisi ya chama. Kwa nini viongozi tawala wanakataza mikutano ya chama ndani ya ofisi? Tuna ofisi za chama ambazo zilibomolewa. Kwa nini wasionyeshwi raia na viongozi wanaopuguza wengine? Kubomoa ofisi ya chama ni ishara ya kutovumiliana kisiasa. Ni vyema sheria iheshimishwe na kutekelezwa kwa wote. Naam, huyo aliyesikika ni msemaji wa chama kikuu cha upinzani CNL nchini Burundi. Na kurahisishia wafanyabiashara wanaoleta bidhaa zao kupitia njia ya kati kutopoteza muda wao kwa kupimwa haraka virusi vya corona, kupatia wizara ya biashara vifaa vitakavyosaidia kutambua thamani ama kiwango cha bidhaa zinazoingia nchini Burundi ni baadhi ya maudhui ya makubaliano yaliyosainiwa Ijumaa hii katika kati ya wizara ya biashara na mhusika wa utawala katika njia ya kati. Diedone Dukundane, katibu mtendaji wa njia hiyo, anatetea makubaliano hayo kuwa na manufaa makubwa, maana utasaidia kupata takwimu zinazoonyesha uendeshaji biashara mara kwa mara. Tumsikilize. Tumeshamaliza kutia saini kwenye mikataba miwili. Mkataba moja utaiwezesha wizara ya uchukuzi na biashara hapa Burundi kuwa na vifaa vitakavyowawezesha kupima haraka wanaosafirisha mzigo kulingana na COVID-19, wakishafika mpakani, au madereva au wafanyabiashara wengine waweze kushughulikiwa haraka. Juu ukiwasimamisha muda mrefu pale mpakani, unaongeza gharama ya biashara. Mkataba wa pili ni mkataba utakayoiwezesha wizara kupata teknolojia ambayo itawawezesha kujua kiwango cha biashara kinachoingia Burundi, biashara vinavyotoka nje ya nchi, na kishapata hesabu hizo vitaiwezesha wizara kuchukua mipango mbalimbali itakayoiwezesha Burundi kushusha gharama inayotumiwa ili biashara vinavyotoka nje ya nchi viweze kushuka gharama, lakini pia waweze kuongeza kiwango cha biashara nchi inayouza nje ya nchi. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Baraza la mawaziri lilokutana Jumatano hii limejadili na kupasisha mswada wa sheria ya kuratibu upya mamlaka ya mapato OBL. Prosper Nhaugwamie, katibu mkuu wa serikali ambaye pia ni msemaji wake, anafahamisha kuwa mswada huo mpya utarekebisha baadhi ya dosari za sheria ya awali. Na taifa la Burundi linastahili kuomba kuondolewa katika baadhi ya mashirika na kufanya tathmini za athari ya kuondoka kwake katika shirika moja ama jingine. Baraza la mawaziri kutana Mei 5 liligundua kwamba sababu za Burundi kujiunga na mashirika hayo ni kutokuwa kwenye bahari. Hivi karibuni baraza la mawaziri limepasisha mswada wa sheria ya biashara huria barani Afrika. Tumsikilize Prosper Nhaugwamie anatafsiria kwa lugha ya Kiswahili mwenzetu Omenduwayo. Burundi buri mu mashira hamwe menshi abampuza makungu canke yo mu karere. Nchi ya Burundi ni mshirika wa mashirika mengi ya kimataifa kama vile ya kikanda, na ilidhamiria kujiunga na mashirika kwa madhumuni ya kupata njia kutoka baharini. Mswada huo unalenga pia mradi wa maendeleo ya taifa na umejengwa kwenye misingi minne mikuu: kudumisha amani na usalama, pili kudumisha utawala bora katika kujiunga na mashirika, tatu kuendeleza usafirishaji nishati, maji na kadhalika, na nne kukazia fikra ya kujiunga na mashirika kwa ngazi zake zote. Mswada huo utaifanya Burundi kunufaika ifuatavyo: kuongeza njia za mapato, kudumisha na kuboresha uchumi, kupunguza umaskini na kudumisha amani na usalama. Kipindi cha mjadala, miongoni mwa hoja kali za mawaziri mlikuwemo kuwa miongoni mwa zaidi ya mashirika 180 ambayo Burundi ilijiunga nayo, kunatakiwa kufahamike yale ambayo Burundi inatakiwa kujihudhuru na kuwasilisha sababu za msingi na matakwa yanayopaswa ili Burundi ijiondoe katika mashirika ambayo nchi ya Burundi inahitaji kuendelea kuwa mshirika. Kunatakiwa kufahamike mchango unaohitajika na kiasi chake, pamoja na madeni iliyonayo nchi ya Burundi. Wizara husika inatakiwa kudokeza madhara au hasara ya Burundi kujiondoa kwenye shirika moja ama jingine. Si lazima nchi jiunge na shirika moja au lingine ili kupewa utaalamu lililonao. Mswada huo utarudishwa kwenye baraza la mawaziri baada ya kufanyiwa marekebisho kufuatia hoja hizo. Hafatiwe kuri ivyo vyiyumviro vyashikirijwe. Na mkatibu mkuu wa serikali ya Burundi, magunia matatu ya sukari ya kilo 50 kila moja yalikamatwa katika kijiji cha Sita tarafani Gihanga mkoani Bubanzala Hansi. Raia wa kijiji hicho wanaweza kumaliza kipindi kirefu bila kupata bidhaa hiyo. Wanaomba sukari yenyewe iliyokamatwa kupigwa bei kuzingatia iliyowekwa na serikali. Aidha, wanaomba wanaoficha sukari kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Katibu tarafa Gihanga Leopold Ndaisaba anafahamisha kuwa bidhaa hiyo iliyokamatwa itauzwa na viongozi tawala na mtuhumiwa wa ulanguzi huo atapigwa faini. Na nguruwe zaidi ya 80,000 watapata chanjo katika kampeni ya mwezi mmoja iliyoanza Alhamisi mkoani Ngozi. Kampeni hiyo ya kukinga nguruwe dhidi ya magonjwa ilizinduliwa na katibu wa kudumu katika Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji, Emmanuel Ndolimana. Anafahamisha kuwa ni mara ya kwanza kuzindua chanjo hiyo nchini Burundi. Bwana Nimbona anaeleza chanjo hiyo itasaidia kupunguza idadi ya nguruwe wanayofariki. Na tutoke kaskazini mwa nchi tulejee moja kwa moja jijini Bujumbura, ambapo baadhi ya sehemu za mikusanyiko ya watu tarafani Ntahangwa kaskazini mwa jiji hazina vifaa vya kuwekea takataka. Mfano ni kituo cha magari kilichopo kwenye barabara ya 11 mtaani Kamenge, sehemu maarufu Terminus, pamoja na viwanja vya michezo mtaani Ngagara, eneo linalojulikana kama Sesinga. Hayo yanajiri wakati tarafani Mkaza tayari wameweka vifaa hivyo, hata kama baadhi yake vimeanza kuharibika na takataka kumwagika chini. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, mashambulizi baina ya Israel na Palestina yamesimamishwa baada ya siku 11 za hasia kati ya pande hizo mbili. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Israel imekubali mpango wa Misri wa kusitisha mapigano mabaya zaidi kuwahi kutokea tangu mwaka 2014 na imekubali bila masharti yoyote. Misri sasa inatarajiwa kutuma wajumbe nchini Israeli na ukanda wa Gaza katika siku chache zijazo kwa lengo la kumaliza kabisa mgogoro huu. Maafisa wa Hamas wanasema huenda makubaliano ya sasa yakawa na nguvu iwapo tu Israeli itaacha kutumia nguvu katika masuala ambayo yanahitaji diplomasia, huku Israeli ikisema Hamasi inahitaji kushauriana vyema na mamlaka ya Palestina ili kunusuru machafuko mengine. Na Marekani imetamatisha mchakato wa kuiondoa Sudani kwenye orodha yake ya nchi zinazofadhili ugaidi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, idara ya hazina nchini Marekani imesema ofisi ya udhibiti wa mali za nje inafanyia marekebisho orodha hiyo kuondoa Sudani kama mdhamini wa ugaidi. Uamuzi huo umefikiwa rasmi na ulianza kufanyiwa kazi Jumatatu tarehe 14 mwezi Disemba. Marekani iliondoa Sudani kwenye orodha na kuhitimisha miaka 27 ya vikwazo vya Marekani na athari za kiuchumi nchini humo. Ulikuwa ushindi mkubwa kwa waziri mkuu wa serikali ya kiraia Abdalla Hamdok na serikali yake. Nchi hiyo iliweka kwenye orodha ya Marekani baada ya shambulio la kwanza kwenye kituo cha biashara ulimwenguni huko New York mnamo mwaka 1993 wakati Sudan ilipokuwa na vikundi kadhaa vya wapiganaji wa Kiislamu na vile vile kiongozi wa Al-Qaeda Usama bin Laden. Na tulejile taarifa inayozungumziwa hapa jijini Bujumbura kuhusu takataka ni kwamba baadhi ya sehemu za mikusanyiko ya watu tarafani Ntahangwa kaskazini mwa jiji hazina vifaa vya kuwekea takataka. Mfano ni kituo cha magari kilichopo kwenye barabara ya 11 mtani Kamenge, sehemu maarufu Terminus, pamoja na viwanja vya michezo mtani Ngagala, eneo linalojulikana kama Sisinga. Hayo najiri wakati tarafani Mkaza tayari wameweka vifaa hivyo hata kama baadhi yake vimeanza kuharibika na takataka kumwagika chini. Jean Dodie Ilakosi ametembea maeneo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ufikapo kwenye kituo cha magari ya usafirishaji mtaani Kamenge kwenye barabara ya 11 panapojulikana kwa jina la Terminisi, pamoja na mtaani Ngagara panapojulikana kwa jina la Sesinga ambako kuna viwanja vya michezo mbalimbali, takataka utupwa popote kwa juu. Hakuna visanduku vya kukusanya mchafu vilivyoandaliwa kama waelezavyo raia waliozungumza na redio Isanganiro. Wote waomba waandaliaji wa sanduku vya kuweka uchafu mahali hapo panapo kusanyika umati wa watu. Hali hiyo inapatikana wakati ambapo katika tarafa ya Mkaza ambako visanduku hivyo vimeisha patikana, baadhi ya visanduku hivyo tayari kuharibika kama kilicho kwenye chuo kikuu cha Burundi Bewa la Mtanga, huku vingine kujaa kama vilivyo mjini kati pembeni na benki ya biashara BCB na pembeni ya kituo cha magari ya kaskazini yaelekayo Katani Gasenyi. Na kwa sauti hiyo ya Jando Die Ilakoze, taarifa ya habari ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganilo. Hapa studio mimi ni Lomwade Niwaifuze.